sarap nang may minamahal. Ang daigdig ay may kulay at buhay. At kahit na may pagkukulang ka, isang halik mo lang limot ko na. Kay sarap nang may minamahal. Asahan mong pag-ibig ko'y tunay. Ang nais ko'y laging kapiling ka. Alam mo bang tanging ligaya ka? Sa pangarap, laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin pang iba. Kay sarap nang may minamahal. Asahan mong pag-ibig ko'y tunay. Nais ko'y laging kapiling ka. Alam mo bang tanging ligaya ka? Sa tuwing ay naaalala ka. Sa pangarap, laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang iibigin pang iba. Laging kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang ibigin.